Ja, am sorry, I'm sorry. Ja, okay. Vyša, či ne, tak Medanďan, Piškov. بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير أي فوري نام أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير قريشي یو آنجه کنشتیم روایت کنوکن که حضرت لیس بن سعد لیس بن سعد واجه کنیت ابو الحارث لیس بن سعد بن عبدالرحمن فهمی یو زرگوار کنشتیم بسیم ساکن مصر جاہ مصر قدیم زمانش کو قلقشندہ واجہ متولد نوزے چار ہجری چی علام علماء شمارن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی شاگر علامہ ذہبی فرمائے کہ احد العالم والعیمت الاسبات صفت حجت بلا نظام بجائهم ذهبی فرمانک ما هو بدین مالک ولا سفیان امام مالک سفیانا کم کرنے ہیں امام مالک ایک شاگر میں چنائے استفادی ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک ہم ترجیح لہوش هو افقہ من مالک الا ان اصحابہ لم یقوموا لہو علامہ قاضی ابن خلقان صراحتاً نیسی ورائیت فی بعض المجامی ان اللیس کان حنفی المصحف وجد ارسل حقال پانچا در مصر بلا وفاد کو آئی دائم و امام صاحب رحمت اللہ علیہ میر الوابستنی باستنی امام ابو حنیفہ ہر سالی کے بحج کی آئیی بیچ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کریم پنجہ حج کتر ہے تو ہر سال ایک بحج تری آئیی بھی کسی مصر جان لی ہے آئی ابو عشق مانی سال حج یاؤں کمانیاؤں کی صحبت احمد دشتو علم حاصل کرنے واجہ مکہ مکرمہ کرا لائی دو ماہ لائی سے ماہ محتل بن آوازہ چمد چوازہ بیشتی وہاں مکہ مکرمہ یا استفادے کو ابن شهاب علامہ امام زہری محمد بن مسلم نواجہ کا حسنی ہم فرشی حالا ای روایت الباب بارہ علماء دو قول دارے ہیں قولی شیخ ای عروہ بن زبیر کی حضرت عائشہ ام المؤمنین روایت کا دیدی ہم اے زمانہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی شروع بود دیدی چیزی چی مادرزار نبیتنا حالا دیدی چی واضح روایت کرنے قالت اول ما بودی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمی لہذا گروہی از علماء قائل ہیں کہ این روایت مرسل صحابی ہیں بئی لہذا مرسلی گوشن چبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ویتی زندہ بیویا نشکتا حتما بیویا چیزی که صحابی اشکتن این واقع بیان کن پرچک آگوشی که واضح وحی افتدا بودتا بیوی چیز مادر ذات پیدا نبودتا البته بعضی هم گوش که متصلی به این مانا که ممکن بی معاشا بعدم که در عقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوازی جندہ سوال کن واجہ ہمیں نحوہ جواب دار اول احتمال اتصال ہے متصلی رواجی بی مرسلی ہے خوب بیبی گوش اول معبودی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤی الصالحہ من الوحی من بعضی ہیں یا بیانی ہیں یعنی معنی شکر اول آچیز ایک شروع برسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چو بعض الوحی ارویا صالحہ تھا یا از وحی اقسام ارویا صالحہ تھا ان چیز قابل توجہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحکی کہ انبیاء علیہم والصلاة والسلام الوچی کہ آنا نبوت پیغمبری بلا اول آیان اللہ تعالی در خوابان صالحین و واضحین آیانا آشنائے کا ان معنی شک اول آنی زمینہ یا نبوت استعداد بذریعہ خوابہائی نیک آئی محیائے کا آئی آمادے کا زمینہ اس پر آہم کا بلدی یہ پیغمبر اولا خواب بگن دی چواب آنو با آگاہی بھی کم کم آئی استعداد کیونکہ ترقی بھی تا قوہ پیدا بکن کہ وحی خالص آئی برداشت کت بکن تو آئی ملکوتیت پیدا کامل بھی چک شریعت بیرون بھی مطابق اشیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی چل مسالہ کو آجی چل سال تکمیل بود صحیح قول ہمشین از ماه ربیع الاول چنانچه علامه ابن اسحاق هم معرفین دیگر نویستن که ربیع الاول ماه تها آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قسم برای دستور و وحیات واجه نبوت اعلان کن بلحان در غار حرایق و لحیات وانین تی آئی قسم رمضان مبارکن چه ربیع الاول تا رمضان شش ماه بوده ای درمیان این شش ماه تا زمانی که برای واجه وحی سریح نیهت اگر در غار حرا واجه وابی دیست همی وابان چوکا وابی دیست چک شما اشکو نگی واجی وابا مثل پلق و صبح صادقی ها تندرست این معنی شد تا شش ماه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل علی شانہ بخواب آشنا کد بود دربارا این آیه که هستی زمینه بهمی وابن ذریعہ هموار کد تاک آیه بشریت بملکوتیت مناسبت کامل پیدا بکن چنانچہ اللہ و القمہ بن قیس فرمانیت ان اول ما یوتا به الانبیاء فی المنام حتی تبدأو تبدأوا إلى قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد أن يتاك عن الدران يبري خوب هموارا أما هذا بمعنى نشاهي أبال همائك برائي آيام وحي نازم خلاصين عن حضرت صلى الله عليه وسلم همي خوابها الصالحات إذا بيبي بشرك الرؤية الصالحة همي الصالحين وابا واجها كاستين چه ربيع الأولى چلیمی سال آباد تر رمیل اول بلا شروع بودتن تا رمضان مبارک لیا یعنی شش ماه مکمل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوابها جنی ایک صالح دیست رمضان ماه مبارک اگر در غار حرایت کا حضرت جبریلی حتک اقرآ بسم ربک اللذی اقرآ دستی بسم اللہ بل البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمی شش ماه توقع کہ جلوتر من نبوت نرست گا علامات نبوت اکثر بواجہ ظاہرتا چنچہ واجہ وقت فرمانی یہ زمانہ چلیم سالہ بباد میں مساوقات راہ رفتوں مردی من سلام دایا کیا من چک کے تیرے ہیچی نہیں درہ چا من سلام دا وقتی من چک شرفت من دی یکی دیگے من سلام دا من چک کے تیرے کذی من دیگے سنگ من سلام دا چندر آثار نبوت علامات تا زمینہ ہمواردی چن نام کنا در عربیہ ارحاسات آجزی کہ قبر از وحی نبوت بر نبی علیہ الصلات والسلام بر انبیاء علیہ الصلات والسلام نازل بیتی ہے اس چیزاں پیسر گئیں وابی چیزیں بگندی یا ایک چیز علامت ظاہرین بگندی شان نام در اصطلاح کن ارحاسات ارحاسی معنی ہستے یک ردیتی انسان کوشتی مصطف اولا که مضبوط وشتی شنام کن ارحاس ارحاس الرجل ارحاس معنی ہمشی ان معنی تک پیغمبرانی وحی سب اول بوابا شروع بیتی آن چنان یہ وجود ہے کہ سر ہم سوقاتا ارحاسات میں دنیا آیاں چنچان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارحاسات یقین واقعی فیلک اللہ تعالی چنانکہ ہم سال پیدائش کو واجی پیدائش ہے سالت اب رہے گو پیلا نابود کو دل چندہ واقع کی موجود ہیں واجبہ ایک سنگی ہست مکہ مکرمہ ہم زمانہ کے من بوت نرستے تو ہمیشہ کے من گوستم پودا آئی من سرام إني لعارف حجر من مكة كان يسلم عليه قال قبل أن أغسى إني لعارف له عارفه له خلاصة باقاعدة ونزول وحي نهمائيك شامدتا بعد شروع الرؤيا الصالح رؤيا بمعنى خواب حق ببي باطل ببي آي در عربي قشن رؤيا رویا بنی معنی کے لئے درخواب آئیے روی ایک چیزی رویت کن گردی ایک چیزی پیغمبرانی و خوابان بسی سپتا سپت کنگ منچن چوازی خوابان بسی سپتا بنا حدیث احطا ہے الصالحة الصادقة الواضحة پیغمبرانی وابان چیز سین حالا خالی نہ ہے صالحة صادقة واضحة حالا شنی مختصر توضیح بشکنی واضحه بابا واضحه هما خوابیه نام کنن که پیغمبر آواب گندی آوابی تعبیر بلکل واضح روشن پیچیدگی هزنی آیا کسی هز دشواری پیچیدگی هزنی بی نهایت مفهومی واضح روشنه نیاز به بعضی تعبیر هن نروجه نام کنا واضحہ صالحہ ہما واب نام پیغمبر ایک آئی وقت ایک آئی واب گندی پیغمبر خوشحالی محسوس بھی مسررت انگیزی واب یعنی واب ہنچے کہ پیغمبر خوشکم آیا بخوشحالی دری آئی گا صادقہ ہما واب ایک آئی برابر دری صحیح دریئے ہما دول کو پیغمبر آواب دیستا اینن ہما دولا ہما آواب صادق راست دریئے جب چوچی مان نبی تعالیر مان نبی آئیا صالحا و صادقا شن درمیان کا حسن ایک حسن باہم دگر شانہ کا حسن خصوص نسبت عموم خصوص موجود ہیں ہر خوابی کے صالح بی بی آئی کہا سے بہر آلائی صادق بی صالحی واب ہر چی بی بی کوئی صادق بر صادقی واب لازم نہیں کہ ہمیشہ صالح بی بس اوقات خواب پیغمبر صادق ہیں بلے مسررت آور نہیں خوشی نیاری بگندے پیغمبر ہنچی وابی دی کہ ہمیں وابی مسکری پیدا ہے کہا بل صادق ہی ہیں صادق بھی بہرحال راست بھی ہمارا رولا بل پیغمبر خوش نکن پیغمبر خوش حال نبی چانچان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در غزوِ احد جلوتر واجہ واب دیس کچیل دی نرب تکر با خدا واجہ واب دیس مہت شمشیرہ چی نیاما در کت منتقان دا منتقان دا ہمی شمشیر ازوٹی بغلا پروش پدا فهمی وابی توکا مندیس کی یا جاہی یا گو کی آئی زب حکنگ بودتا کو آیا تکا تکا کنگا نواجہ ہوا تعبیر کو گوشتی کہ ایمن شمشیر پرشاد ہما مسلمانانی کاسن شکست دومی مرتبہ مسلمانان کو کفار آیا تا کمی شکست جواب یہ گوکہ زبر کنک واجہ کو من تعبیر کو کہ من بعض صحابہ شہید کنک بہن یعنی آن زبر کنک بہن تو شہید کنک بہن واجی واب راستی بھی راستت بلے مسررت آوری نحر چیناو کن صادق صادق واضح ہمائے کہ نیاز بتعبیر نداری خیلی تعبیر واضح صالح ہمائے ان گشتوں کہ آئی پیغمبر واب گندی آئی مسررت انگیز ہیں خوشی آوری کہ آئی خوشحال کن تو آدگری الائیہ صادقہ نہ بلکہ صادقہ ہمائے کہ راستیہ و راست آئی کمبیش نبی لگر گون نبی بل منتحا کہستے آئی پیغمبری واسطہ لازم نہیں کہ آئی کہستے خوشی بیاری خوشی آور نبی بگنگے برا آئی چونچ شب بدرہ کا منگوش باک اس سیاک واجہ واب دیا کابران آکا حسنے کہ آن قلیل خلاوند ذوالجلال آن بنظر واجہ قلیل کشی سال حیات کرچک واجہ خوشی پیدا بکشی آس مسرد پیدا بک من لشکر شان مقاومت کتنکان اللہ بایا خواب سال حیات بجنا خوب بہرحال حالا اذا کہتے ہیں حدیث سے دیگر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وشک مومن خواب ہم آئی کہتے ہیں جزئی از 46 جزء از اجزاء نبوت توجہ در احادیث تو کا صراحتن موجود ہیں ہم صحیح بخاری تہا یائے گے نیما شمیلی جناب رسول اللہ صلی اللہ باب الرؤیا الصالحہ و دیہتا کہ الرؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوات یعنی واجہ خبر دان کہ مؤمن ہے واب ہم مؤمن کامل ہے واب ہم صحیح مؤمن ہے واب ہم آئی یک جز این از 46 جز آئی یک جز این از اجزاء نبوتا این معنیش این که نبوت 46 جز ام و آئی یک جز این همشی این که مسلمان واری خوبی هنه گندی سی ها یک جز این از اجزاء نبوت که چلی این مومن ها یک جز این از اجزاء نبوت دیگ بیتا این رستا عطای ما حالا این حدیث کے امام بخاری وقت آئے گئے دیما ہم آئی کہ حسن الہ اشکال پیدا ہے کم متوجہ اشکال پیدا ہے بھی کہ چنا حدیثا معلوم بھی کہ عمومن واب ہم یک جزئی از اجزاء نبوت ہیں باوجود ایک اجزاء نبوت بعد از ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تمام شد یعنی نبوت ختم بود بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پیغمبری تمام ختم نکہ نبوت دائرہ منقطع بود بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث مانا چنکہ واجہ بعد ہم برائے مومنان تا قیامتا یا جز ایمان تا از اجزاء نبوت کے بآیان رسی کا خواب توقعیشی مانا چنکہ اگر بوشے کہ جزئی نبوت نبوت تجزیہ و تحلیل بھی شیعن یا مشکلات فلسفی پیدا کر آخر چی معنی شیعہ کہ یعنی خواب مومن آئی یک جزئی از اجزاء نبوتا اسی جواب چین حقیقت چطور بہرحال آئی جواب علماء یہ داد کے بلے کہ جز اے وجود وجود الجز مسترزم با وجود الکل نہیں در اصطلاح ہم منطق و در اصطلاح عقل ہمیشہ کہ یک جز کی وجود پیدا ہے بیشی دلیل نہیں کہ اکل ہم موجود ہیں یعنی وجود الجز مسترزم لوجود الکل نہیں البتہ وجود الکل مستلزم لوجود الجزء بلے وجود الجزء مستلزم بس وجود الکل نبی مثلا تصور بکا معایدہ بگنے ایک معایدہ یک شخص ایک ایسے آئی زوری لانا با روغنا با شکرا با پلانا آمیز شدن این مجموعی ناما با اصطلاح ما بلوچی موگا چانگا لیکن دیگری با حلوان نام بل انو ای حلواک آئی کل نامی آئی تحنا با یک جزی اجنبی اگر یکی جز بیئے آئیت با نوشک حلوان یکی بیش بابا ما نا پندتا روگن و همه اون کتاب شیدن چیوید تا چانگان از نفس حلوان از نه حلوان همانی که درستی جمع بگی تحنا یک جزی اگر نگا کلی جمع اگر نبی نبید آئیه من وجود بلی جز مستردن بوجود کلنه خلاصه یه جواب ایشی بو چون که وجود الجوز مستلزم لوجود الکل نهیم فلحاظ اگر یک جوز ای از اجزای نبوت برای ای امتا بتفیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بودتا که در واب آهما چیز بگنک آهم وابی چیز در واب شیمانه از ختم نبوت نهیم بکنی ختم نبوت زمانی بید که تمام اجزای نبوت جمع بگن آئی نیست بکنی آئی هیچ بر بعد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هیچ پردی چنی کل تمام اجزای نبوت جمع کن بکن که دعوی نبوت بکن اشی امکان نداره آمون قدم بل یک شخصی یک جزئی از اجزای نبوت حاصل بگی چی این امتا بتفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی معنی نیستن شی جانس این بیغباری جواب بعضی اہل تصوف یہ جواب دا کہ یعنی ہمیں جوز ہمیں خواب گندگ برای مومنہ کہ یک جوزئی از اجزائی نبوت معنی اشی نہیں کہ جوزئی از اجزائی ذات نبوت بلکہ جوزئی از اجزائی صفات نبوت کمالات نبوت چونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ صراحتن جائے فرمائنے کے نبوت بعد از جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقطع شد قطعا اما کمالات نبوت و صفات نبوت برای امت او باقی مانده است تو لہذا ای دومی جوابا من پسندیده تر کنو کین مانا اشنے کے ہمیں جزء نبوت مراد جزء ذات نبوت نہیں بلکہ جزء از کمالات نبوت صفات نبوت صفات نبوت کمالات نبوت یکی از کمالات نبوت صفات نبوت رویا صالحہ تو لہذا چمی کمالات نبوت امت یک جزء دیر تأشید ہے اشکال این شد رفت مسئلہ دیگری پیدا شکر رویل مومن ہمیں حدیث رویل مومن کے امام بخاری دیما یائے گئے عرضوں کو حال ہمی خود روایات حدیث رویل مومن خیلی روایات آن جند تطبیق چون بلو تقریبا دربارہ رویل مومن و اختلاف الفاظ آئی 15 قسمی حتی من روایات خلاصہ یک روایتی حتی کہ روی المومن آئی 24 جز اید نبوتا یکی حاصل کہ 25 جز ہیں یا روایت یہ ہے کہ 26 جز ہیں یا روایت یہ ہے کہ 27 جز ہیں یا روایت یہ ہے کہ 40 جز ہیں یا روایت یہ ہے کہ 42 ہیں یا کہ 44 ہیں یا کہ 45 ہیں یا کہ 46 ہیں یکی 47 ہیں یکی 49 ہیں یکی 50 ہیں یا روایت 70 ہیں یک روایت 72 ہیں یک روایت 76 ہیں یعنی در این مورد تا از 24 گرفتر ادرائیں تھی تا به 76 برسی که انتہائیں تھی روایت در این مورد تا موجود حالا یہ 15 قولان توکا موجود ہے یہ روایتان تعارض انچہا شان موجود ہے دوری تدبیق بدیں ہم تدبیق نئی صورت چون ہے متوجہ شدید چونیدہ یہ سوال پیدا ہو کہ روایاتی کہ در مورد روی المومن یہ تگا آیا با قریب 15 روایت روایتاً ہر یک با دیگرہ مخالف ہیں حالا یہ روایات تصدیق جمع چطور کا ہے یہ دو سوال جواب اس ایک بلے یہ تمام روایات ایک موجوداً بر اموردہ فقط دو روایت قابل کسی قبول نہیں محفوظی روایت ہیں یکیم ستتون و اربعین چل شش دومی سبعین ابتاد بار یہ دوی روایت ہر دو قابل قبول و محفوظی روایت باقی تمام دو روایات ایک موجود ہیں 13 روایات دیگر که موجود هستند در این مورد آدم تمام روایات ضعیف و یا محمولا به تصرفات راویان خب حالا اشاره کنم تمام به تصرفات راویان محمول کو تو ضعیف قرار داتا آساقه من تن دو تن روایت من چلو چش دیگر هفت شن تطبیق کنم بله ادوینان تطبیق علماء فرمائینا کہ یہ 46 روایت والا کچھ میری آچل چل نبوت اجزاء 46 جز ہیں شیح و صدیقین واقعی انمان چکے بندیان ایک آم مخلصین صدیقین ربانیین آیان وابا ہمیں درجہ داران کہ انواب ایک آم بگندہ انواب چه اجزای نبوتا 46 جز قرار گیری پر تک شانگو انبیایا نزدیک تر 70 والا روایت آئی محمول برخوابهای عموم مومنی پر تک آئی کس قرب با انبیا دوری چون نزدیک نه آیان که قریب تره آئی نسبت هم قریب تره آیان که دور آئی نسبت هم دور دور تره بس تمام یعنی جمع بودن روایات یا که جواب دومش این بله یہ اصل روایات همه 46 70 روایات برای بیان تکثیر چین تکثیر تحدیل مراد نه کد حد بندی 70 نه بلکه آی برای تکثیر که معنیش این اصل اجزای نبوت 46 جز رویا صالحین برای مومن بلی چنشیان هم بیشتر بی هفتاد هم بی هشتاد هم بیشتر هم برای تکثیر تمام خب حبا شما اشکن اگه حدیثی ایل اکلمه اکن توی الانویا وحل فَقَانَ لَا يَرَى رُوِيًا إِلَىٰ آخِرِينَ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّوْفِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَىٰ إِلَىٰ آخِرِينَ فإذا دیکھ حدیثی ہم صراحةً موجود ہیں کہ رُوِيَ الْأَنْبِيَاءِ وَحْد یہ جملہ موجود ہے اذا ہم وانا ہم حالا اذا ہم سوال مهم پیدا دی سوال پیدا دی کہ رُوِيَ الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُن جی حدیث آرواتا معلوم بھی کہ پیغمبران ہر وابی کی دندہ چمی این واب و یا وحی دیگه چون چرا نلوچی و برای نبی برای انبیاء علیہ السلام اجرائی دستور و وحی فوری چی واجی و پرز نلوچی ہمین قدر که وحی آسمانی برای آیان رسید ہم چک ظاہر وحی معان رسید فوری اجراء آئی اطاعت آئیشین فرض کرے قرار گئے ہم یہ ترتیب آئی واب ہم چونکہ آئی وحی اگر وابی آن دیس پوری بعد سے بیدار شدن از واب آنی سرا فرض گئے کہ ہم آو وحی دستورا چی بکنا اجراء بکنا خیر وقت ایک یہ دولے کہ نبی خلاصہ یہ بھی سوال ہے پہلا بھی کہ نبی رویا وحی و وحیه که هستن اطاعت اجرا پوری چیه لازم؟ لازمه پس چرا حضرت خلیل علیہ السلام طبق ویتی رویایا که دیستگتی برای حساب حضرت اسماعیل فوری اجرائی لکو چی احکمت وزی چی ہے چی مسلمین حضرت خلیل علیہ السلام در خواب گندی که منا دستور دے اگبو از جانب رب العالمین قوتی دوسترے شخصا کتی چوک اسماعیل علیہ السلام قربانی کی حضرت خلیل علیہ السلام ہم پیغمبری زاہم کمین خواب خوابی نہیں وحی شماری پوری چھو خوابا بیدار بھی حضرت اسماعیل زبہ نکم بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لوٹائینی یا بری مشورے کن یا بنی انی ارا فی المنام انی اللہ کا پرزر مازاتا قرآن پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام لوٹائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ زمانہ 7-8 سالہ گئے مستر رہے بازش 9-10 سالہ گا بہرحال نو آئی مشورے کا دیا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحکا موابط حدیث تک من ترزا بھی بکنو دستور آسمانی وحی آسمانی اجرائی وحی برائی ماں قسم فرض لازم ہے بل فرض ورما ذاترہ تو بچار تو چی مشوره ده تو تی نظر ستورنگ تو راضی به مترس دفعه کنو یا نه حالا اله حضرت خلیل علیه السلام چرا چوک مشوره کن چرا پوری اجرای نکن همه وحیا توقف پرچکم پرچ چوک در مشوره اللی لادر جریان مشوره شیده ها چه بریا جوابی چی متوجه به جواب آده چند جوابی موجود یعنی جوابی شیئے کہ حضرت خلیل علیہ السلام وطی زہدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیا کہا سن در جریان کن برائے مشوریا کہ انی اراب المنام الاخری یہ بخاطر اسی نہیں کہ واجہ وطی ہما عملہ نروٹی کے اجرائی بکن نا واجہ تصمیم گفتا کاملہ وطی عملہ برائے اجراب بکن بل یہ سوال ہے حدبی چوکاشی کہ چوک امتحان کریں کہ باری امنی چوک ہیں باری امنی چوک کی حوصلہ ہم با دربار خدای دستورات اجرایا مثل من نبی ہیں یا نا امنی چوک ہستی ہیں ایتگی نظریہ داری الہ آوازی منظور امتحان ہیں دیکھا اگر چوک گوشتے ہیں کہ نا من راضی نہ کشتی نا پوری کشتے کشتی دستور الہی اجرائی کو دیگر یہ نکو خلاصہ یا جواب ایمو کو واضح ای سوال چند چوکا ای مشورہ بخاطر ترک نہیں کہ منی کشو اگر ممنی من نکشو آئی نا بلکہ بخاطر ہم چوکا امتحان ایک آیا شی حوصلہ و شی حمد چی اندن چی اندازن با رضا الہیہ چی کمی چوک شما عشقو چی جواب دام قرآن یا ابت افعال ما تومر و ستجدنی انشاءاللہ من اس آبرین جوان مرد وعدن آئیے کہ حسن خوشحال بکمن چوک ہم واقعی ہیں کہ بلند حوصلے مرد مردم ایک با اللہ دستور جان دے گا ہم قرمانی دے گا بکل حاضر حضر آمادہ باشن وعدن خوشحال تو یہ نہیں سوال ہے واجئی آئیے توقف دے گا حکمت کی حد دیگئے نا کہ منی نو جو سکنن منی منی کی نمانی کی نیانگار کرو نا متوجہ ہوتی ہیں سنانچہ واجہ رنج برا بیت عزب زبا ہما کے زورتی رہ برے بازار منایا آئیے دس باج بستا ہم زمین جد کار چکو چاکو پر وہی نہیں لائے کوئی خوب این جمود اسی جواب پر در ضمن اسی آیا ایک سوال کے پیدا سوال پیدا ہے کہ خوب حضرت خلیل علیہ السلام در واب گندگی که انی از بخوکا من تر زبه کنم و حالشین که زبهی نکو رنجی برانجی چی جنت یا دارت همه برانجی ها که جاگه ها زبه کود حضرت اسماعیل چی کو اله اله تو این سوال میگه پیدا بکو واجا بوت خوابا کاملا عمل و نکو یک احوام توکا چی که انی از بن زبه و واجهه چه زبه ساده نبود بلکه زبه چی صادر بودا اگر ورانی ودا کوچی پرانی وئی یہودی لازم یک آئیے مختلار کو بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام ادائی سوال پیدا بکو آجا وقتی که مامور بزرب ہے تو چرا زبح واقع نبو چنائی زبح چرا گندن اور واب نبی باید صادق بھی صادق ہستا بادی ہوا زبح واقع نبو چرا گندن ادا چند جواب دا علماء یک جواب دا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی چکے بزنی مردمی بلے یہ جواب توکا واجا خیلی اشتباہ بشید ابن عربی رحمت اللہ علیہ تعبیر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام واب دیستے گئے گران دیئے کشگا ہما چما اولا بل آوازہ اشتباہ بدگا کوئی فاہمے کہ بلکہ گران منی چوب شمار بھی بگن دے ہماری مرادی محلی تاہی آئی تعبیر تو کا اشتباہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن عربی دعوت دعوی توجیح ولی ای توجیح ابن عربی صحیح نہیں آوازہ اشتباہ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئی این چوکے کشگا واب گندگی باقاعدہ ما فلا ہم کہتے ہیں اللہ قرآن یہ چیز دیئے کہ ابن عربی کشگی آئی تردید کا پرچک اللہ تعالیٰ وزگشی نے قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم توتی وابا راس کو معلوم ہے کہ ہما دول کا حضرت ابراہیم واب دیستے گا ہما دولی راس کو چنے گی اور دیستہ کول مردے گا قرآن دی تعبیر بکے کہ حضرت اسم ماہی دیکھیں شیئے بڑھ تصدیق رویا گئن لگے لگو گو دا قرآنی خلاف و پدا ہم پرمانی قرآن پاک وفدیناہو بزبحن عظم عظم یعنی آئی آمادہ بود چوکے کشگا بل ما آیا فدیہ دا بجانب بجائے چوکا کہ یا زبحن عظم عظم ہم سریح باقادہ کو آجا ہوتی واما بالکل عینن راست تعمیر کو تو راستی بورتا انجام دار بل اللہ تعالیٰ چنائیے مشکل دور کوئی آدمی فدا ہم مشکل انہا آزا لہو البلا والمبین اگر پسی ایک کشل بوتی پسی کشل بلا مبین ہے نہیں مجھم نہیں بزاردی بوتی ہمیں چوک کشل آسر معمولا بلا عظیم ہے اللہ تعالیٰ چاہیے دور کو تنو پدین حافظ بین عظم عظیم دار بلا آئیے خلاصہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ التوجیب بے اتفاق حضراتا لا اشتباہی ایک آواز آئی ملتا مغالطہ بتا انسان دومی توجیح دومی جواب حضرت کشمیری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بشکل حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائنی کے ہما دولے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیستگا انی ارا فی المنام انی ازبحکا واجو تواب صداقتا پورا انجام دا اما ہما واب زبحی کہ آئی اللہ دستور داتا گا ہما زبحی ہم انجام دا البتہ آیے کریم آئیشی کہ انی ازبحکا کلمہ جن متوجہ ہیں این واجه کشید بتا ایمین چوک من در واب گند بگم من کشید گویا ترا بزبه گلاییشون یعنی تی زبه هاشیون آماده تی زبه زبه هم بتی زبه ها گلاییشون آیت شده میشه که من ای پسر من واب گند بگم من در زبه کوت نه انی از بخو که همون نه زبه تو که الله نگوشتی واجه که انی اس عراق المناوی انی زباحتو کا اگر منظور خود حضرت اسماعیل زباح بودتی اور زباحتو کئی بود مانایش نہیں کہ ما واب دیستا کہ ما تر زباح کتا تو گیشتا گئی چون زندگی آن چشید نگوان دوشتی انی از مموکا من در واب آگنده ہوں کہ من تی زباح گلائی گلائیشون من چان کن تی زباح کنگا من تی زباح چان حضرت کشمیری فرمائیں ایک آیت ہے مفہوم و دلالت کرنے گئے کہ حضرت خلیل علیہ السلام مامور بحضاب ہے حقیقی نہیں البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی امتحان کا کہ بہما زبہ آمادہی بھی چانک چانک بید آئی ہوتی مرسرے پہ نبی چنا آئی آئی بل نو ہمیں دیکھ آئی چانک بو چانک بو ہم شک بورتی چوکا در بازار میں آیا آئی دست پایدی بست واپین در کار دے تک تیز ہم کو چرک بل جتری بھی بوری گردنی کی پیرین کار چاک کار کون دے گردن حضرت اسماعیل کچھ مثل آر آرنے بکلی ہیچ کار مکن تو سر ماری ہر قدر حضور جد بسم اللہ کہایی سر زوہن کار کی گر چکو حمدہ کہ بلکہ برو دیسی نا کول مردہ کار جی سر لپے باقاعدہ شو آہنی باقاعدہ کردی یہ وجہ از جلالی تحاک سر بجلالیات اس چرا میں اللہ تعالی دستور اجرائی کار چندتا من بدستور الہی سنگی بلاہی یا جت میں ہمیں کار چندتا ہمیں سنگا جوش ہوا اے بدبختین کار سر چکے زائیں تو اللہ تعالی دستور تحا منا سوس کتا کارت چوتی ہے لیکن اس سنگ پارا پارا کو باقار دیا نوست کارت بہ بردن ہے بشتے ابراہیم توقشے ببور اللہ بشی ببور من تیہ برگنو اللہ نو من اللہ من بشی تیز زمر کام اور چونگر بشی کارت زمر نہ کریں شیشہ بری زیدن لکی زمین کو درد بنائشی نو من تو اشتاد و حمدو اللہ ہمیں وہاں ورگن جبلی چھ بالا گا سلام علیکہ ابراہیم خلیل اللہ علیکہ چھ خبر او براہیم گران جگونی تو زودتیم شاہانی کہیں کدھا سیسے میتر بہن شاہانی بلا کدھا اسطوری بھی اسی اللہ تعالی حضرت اسماعیل بلی وفدینا ہو بزرد عظیم ایک زبہ عظیم لیکن اسطوری بھی ہمیں احمال گران دیکھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بارے از ذبح کنگ بتا او شاخان چه همی زمانه همی امت ہے کہ حجاج بن یوسف زمانه کہ تیر جا کعبت اللہ سوہتا همی زمانه آیان قریب دو متر تندراجی اشک چنگ جوار سکر چکم شاخان همی اندازیں بلاہی برانی بتا کر اشتری بتا کر ازیب عظیم همی اللہ تعالی رہ رہا نو آئیے کہتے ہیں حضرت کشمیری فرمانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوی آئی از بحقائی کود پورا عملی کو یعنی زبح چوائی گندگ بو واپین تی چوکا چانگ بو بزبحا بلے نو خدا یا نش بزبح کنے کنے گا دیکھ چی اشکال یوں نیست نیست بکلی حضرت خلیل تو واب رویای صداقتا کاملا چی کو انجم انجام دا برخواست الهی نهک آیه نشت فهمتو نه دیگه چو انجام دا انی از محقه آیی از محقه اگلایش بود همان که زبی قواد یه پنوان دیگه یه اشکال دیگه و دانت اصلا آدول که ابن عربی فهمت آیی مغالطا بودتا حافظ ابن قیم آدگی جوابی حافظ ابن قیم ابن تیمیه شاگرد ارشد رو حنبلی المذهبی آواجہ جواب دا کہ حکم ذبح اسماعیل علیہ السلام قبل العمل بذریعہ ذبح عظیمہ منسوخ متوجہ شدید یعنی حضرت خلیل علیہ السلام لوٹید کہ عمل انجام بدن بلچی وحدی واجہ بعمل نرسیدہ چونگو آئی حکم چی بود منسوخ بود بل یہ بحث شمار در اقدام کو کہ علماء اختلاف نص قبل العمل جائز ہے یا جائز ہے چمی لحاظ حافظ ابن قیمی قسم جواب ہم وشین جوابی بل چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے لہذا بہترین جواب ہماری حضرت کشمیر خود دہن قرآن تعویل دے رہے چنے روکی بکلی حافظ ابن قیمی ہمی جواب دائی مرد الرؤيا الصالحه في النوم فلاسا واجا صالح وابان گندگ لگے درواب چوکا وتی فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح پس حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی ندیس هیچ خوابی مگر ایک خواب تعبیر و عزیزی مثل بام صبح نمایان بود روشن بودن ادا یک تشبیه یک بشارت در این جمعه تشبیه ایسی اینکه چی بیگ ادا واجی و آبانا تشبیه در یک بوده ادا با فلق صبح اشاره به این جانبا که هنچوک فلق صبح بام صبح آئی ظهور روشنائی قطعی چی آئی؟ قطعی چون شرائع ندار؟ ندارد این واضح وابان صداقت هم چی قطع؟ قطعی کوئی دومی بشارتی هنشی چوید اشاره ہیں کہ ہمہ طوری کہ فلق صبح طلوع کا ظلمت شبہ از بین بار وقتی کہ فلق صبح ہے ظلمت لیل چی کا نابودی چل اشارہ بکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مقدمات دلالت کو کہ این نبی بزرگوار در دنیا کی ہے آئی نور نبوت نور قرآن آئی کفر ظلمت از عالم برچید برچیده کن نابودی کن مثل همه ظلمت صبح و ظاهر دشبه که ظاهر بوده اشاره بود به همین تشبیه بود اشاره بود به این سیتا ظاهر اینکه نور نبوت تمام دنیا عروسی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیدایی دی تو فکر بکن که خدا دنیا که هست مسلمان یا که مسلمان عیسوی مسیحی یا مثلا ودا موسوی یهودی مگارا کرتے گتا کلاہ کلاہ کی مذہب بسکور کسی کو تکا داشتے داشتے گتا چیزی نیسے دیکھ دنیا تمام سراسر توفان کفرہ سراز زیر کو تکا تنابود کسا بگلی ظلمتی ظلمت از جہاں تمام حتی در تورات توگا اسی حکم نوشتے بودتا کہ دنیا تمام در ظلمت غرق بھی از شرق تا غرب جنوب تا شمالا یک شخصی که آیی که هستین پیدا پارقلیت پارقلیت یز هرون من پاران پارقلیت این واضحی نام در چی تها که هستین در سوریانی تها این محمد الرسول رسول الله پارقلیت پارقلیت با قاف دو نکته یعنی معنی چه که دنیا تمام زیر کفر و نفاق شرک و فسک فجور ظلمت رو در همین عین ای حالتا کسی محمد رسول الله از کوهای مکه ازو ظهور کن پاران مکه کوهانی نامه تنها قدیم تاریخی جوگا کسی آدگر کسی چه من جبال فاران خب این حکمتا ثم حب و اله الخلا وقتی که برای واجه این رویای صالحیان یهتم یک هو ای خوابان چی کار کن؟ واجه قلبش کشش دا بجانب الله و خلوتا چه بندیانی صحبت آدگر وشه کم کم بیزار بودترا اشیا تمامی اولیاء متفقن که مقدمه نبوت و مقدمه ولایت هم ولیانی مقدمه نبوت مقدمه ولایت ای چیه؟ براءت از ما سوی الله الله تعالی وقتی که لوچی که یک شخص پیغمبر کن ای قلب تو کا از ما سوی الله ای بیس بیزار کن نفرت پیدا ہوی از بندیان نفرت پیدا ہوی از مال دنیای نفرت پیدا دادی از زن و بچه اگنای نفرتی پیدا ہوی فقط چی لوچی؟ ما هر آن هر لحظه در خلوتی بینید و اولا ما چمی موت دوستا خلوت این با الله الله با الله ذکره هر دم مشغول بود محبوب حقیقیه اولا خلوت بوندگ بیگانه نزد من این بیگانه را تمام رهزن شما شما رکن آبو حضیاری این معنی اینکه که حب و اله خلائی مقدمه نبود سنانچه من حضرت خواجه مجدد الستانی فرمانی که هر ساعت ایک تو مرید یا بیعت دا و تو دیکی مرید بعد از بیعتا که به ازکار بلایشن که مردمان صحبتا تنها پر پیدا بود و از دنیای چیز میزان تنها پر کم خلوت واشوی ذکر واشوی مخلوتا و حجر فرمانی به این مرید از دلبند شی ولایت نسی نصیب بی مقدمه اگر تو مرید گیب تو ہم یہ چاہ رہا مثل ہم پیشی کے دوریم مریدی یا کلو کی ذکرہ اثر کو بلنا انکہ تنپوری از خلق و آدگر پیدا نموشی ہم بعد نہیں ذکر کام وزیفہ کام صادق کی بھی یہ جائیں بل عارب باللہ نبی نبیشی مشکلیں باقا لکھا عرفان واسطہ نبوت واسطہ عرفان واسطہ آئی ہما ایک انسان بلچ خلقا خیال ماسی والله زو جدا شد سری محرم راز خدا شد خیال ماسی والله زو جدا شد من غالباً بیان کوئی روچی من گو تھا کاملین فرمائینا کہ اصل تمامی ادیان اصل نبوت اصل ولایت اصل چین کسن گسستان و پیم پیوستان تمام خلاص گسستان از هر چی ماسه و سب اللہ بنی شریعت آن ما گسستان اچ مردم آکا اصل نوکی طلبگار اکشان چوار جو دے جدا بکن و پیوستان با ہما چیزها پیوندی که با اللہ و اللہ رسول دست دستور داتا با آن خلاصه این واضح وجود گرامی توقع چونکہ آئی نبوت رسے گا خود بخود اللہ چی دور داتا دلے توقع حب با یعنی وعد نا بلکہ حب با محبوب کنگ بو بجانب واجہا که محبوب کنگ بو خلوت گرز خلوت گرز تانا روز سمیل من در خلوت موانو خلوت توقع ما اللہ داشتر یاد بکنو دیکھ موانو مدی دیکھ مزاہم مدی منا بکلی غیر اللہ تعالی یاد چبی حلوت محبوبیت علت ہمشی ہے کہ من یاد محبوب بیشتر بھی ودا من مزاہم نبی کسی خوف حالا واجہا کہ خلوت شوق پیدا بو نواجہ لگے پیدر کو کہ من کجا برون خلوت بکنو کہ مردمہ اور من مزاہم مبت ہی چیزی من مزاہم نبی وشی ہم شمار معلوم بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در کسان عمریہ وطی چی کتا مکہ مکرمہ شبان شبانگی کتا قانون یک شخصی که در یک ولایتی فضای شبانہ بگی امرک کوہانا در ریانا کل مردگان آجاہانی که مردمی نگاہ بانی ہے جاگان خوب جا ہے جا ہے نواجہ چی مکہ کوہانا خوب جا ہے و چیزان که مکہ کوہانی توکا کجا جاگا گار ہستیں که مردم محفوظ بھی تخلو خلوت بھی اب کجا گاریں کہ وہ ہنچیں گاریں اب کہ اندے مردوں یا وہ حدیعہ کی سر کبھی بن ہما ہنچیں گاریں کہ وہ کس سر نے کبھی کال مظاہم نہ بے نبی نواجہ بعد اشیاء کا محبتی بخلوت پہلا ابو تشریجا کا مکہ کسی مکہ یہ جنوبی جانبہ مکہ یا کی مکہ شمال شرقی جانبہ دو کوہا آکو ایک مکہ شمال بگائی جنوبے غربی جانب میں آئی جنوب شرقی جانب میں آئی کہیں آئی غار ثور نامی کہیں آئی غار ثور جبل ثور جبل ثور اب غار ثور در ہم اکتو گئے مکہ مکرمی تمامی فضا ماحول چاریں بلندترین کو ہم یہ کہیں ہمیں جبل ثور سر بلند ہیں حتی اک ما ورنا بوتنی ما چی بنا لگتیں گے نہیں تا غار ثور بنائیں ولا ساعتی نیم مکملی ما درک سا باوجود که ما کال مردگا که هستن کوهانی تا بودتگیم کوهانی شین بودتگیم بعضی هستن دو ساعت درکن نوک سری روانت رسن مثل همین اندازه بلند این همه کوهی که شبه حجرت جناب رسول الله صلی الله علیه و حضرت صدیق اکبر و تواجه پمی کوهان بالا رفتن که غار ثور محفوظه جاهی ودا کافران بار درگهتن لکنه اللهم دستور ده کمود برین تو آجا تا کوه نصف را نشان قدیم زمانه ترکی هستا مرشم سعودی گار کتره هم به ترکیه نشان لگاین تک تا ای حدودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با حضرت صدیق اکبرا هر دو هم سامان پیادا یا حتیه دهن ادا کرسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ اے صدیق من پادا ترامبل بوتا و من قدرت پادا من کم بود کوہی نیم دیگا مانتا حضرت صدیق اکبرہ بڑھ کو چمد واجہا واجہ چمد بڑھ کو کوہی نصف دیگرا بورت بورت مد بغار سوڑ دیگر کسی یہ حمد حضرت صدیق اکبری توازن ملو چی دنیا عقل حیرت مانی کہ یک انسانی وعدہ امرہ ہے واجہ خستہ بوتا بل بچہ چرا واجہ بڑھ دیگن تا یہ کوہی نصف دیگر لوگ امسال ما جوانان یہ کوہان چی مفتا مب گویا گرشه آب زوره هم جوانان که روی ما تون بگیری همی گرشه آب آباد بردن دیگر یه تیز رو ما هسته بکتو ما قایلا آی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بردکن کم دا بارد تحمولا این همه عشق سودا هست کمی نداند عشق سال و ماه را نزد زور و دیر زوده راه را بکلی چکر یکی پرهادا و شیری اگر من بازو سر بنیدی ما آیا سال یه راه برون با قایلا بل من خسته نبون کسی کت عشق معشوق ہے سودائی دنگلہ بکنی بلنو اید فرق ہے پر بچاک یہ روچی کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبی بالائی بتانا یہ رگی جگی گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یا رسول اللہ موتی شانہ جہل کنو تو من شانہ پاد مبارک ارکا کہ یہ بتان وقت گر بوئی دست مبارک جنج بزمین اکماش پارے کے نواز اگر تین حضرت علی منتو نے پرچک پیغمبر احواز خصوصا ایوزی کواہ بھی ہے ناگوں وہاں یا حضرت علی از بین رو بکلی نتوک من بر بکام واجی اشتر ناقی ازما واجا وقتی کواہی یا بزمین جوک کت کت یہ کوہم گوڑا مور میکی گوشی میں مفتر میری بکلی نی اندازہ سنگین بواجا ہمارک حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ حضرت علی باز داد جا واجا پاد مبارک از باکشانہ ارکو دونی پادی کی چسکو کم بالا دروں حضرت علی گوی یا رسول اللہ میں عذر دو چھوں من شانہ در حد از ذہن را من نتوان متر چسکو اُد صدیق اکبر بچائی تمامی کوئے نصف بعد دیکھنا پاد ذاتا ہے اذا حضرت علی بہمی شخصیت واجی یک پادی ہم نتوان چسکو بکن آجی یعنی کدر سنگی یہ ہوا عشق سولا زیادی غلب عشق محبت حمیر رلکہ انسانا خلاصہ واجا در ہجرت کجا رہا غار ثور غار ثور بل یہ واضح کہ یہ موضوع نبوت ہے وقت زمانتی وہ دن نہ رہا پرچک آئی رواق سات گران گران ہے ہر روز رواق چودہ ارکفہ چودہ گرانی سو دے دیکھ محفوظی گاری ہیں آئی ہیں عجیب گریب ہیں گاری ایک دفعہ بہلا پچک ترمی لیے جو رہا سیرا بسنے والمدی چاہاں سیرا ہم سعودیان رہا اکتا ہمائی خلاصہ نواجہ پہتر جاک آغار بل آغار ساگ بلند دیکھ کوئی ایک آئی در ہے حرم شریف کعبت اللہ شمال شرق شرقی آواقین چون شمال شرقی چی نام کنا کیسے جبل حرا جبل حرا نواجہ دیستے گا کہ ہمی جبل حرا یا ہم گاری ہنچی مانکشی چہر چیزا محفوظ ہیں آئی چو محفوظ نہیں کہ ہے اولا پاس رابطے نکاں سید رابطے نکاں آگر رابطے نکاں بل یہ گار حرا یا اگر مرگم محفوظ دیست یک جان یک راہ کی حسی کچھ مایاکین راہ گوسفان ربطن کا انسان ربطن کا سید ربطن کا دکچہ چاریں جانمان دکھ راہی لیے ہچی ربطن کا مکنان چی کوہے کے روگ ندی بالا ہے وہاں جہاں یہ جاہا انتخ خواب کو یہ جاگہ ہے چی بی بی خدیجہ اندو گا کہاستے ہیں سی کلو میتر یا دو کلو میتر خوردی خوردی لیو دک جنت المعلہ کمی ایدیں من جاگہ نوازہ چارک شی گمکہ آن خانے آمنی نزدیک ہیں یکی دومی ایک کوئی تا یہ غارہ چیز امکان نیت کوئی بھی ایک مزان کرا ہے آنچی غارہ کشمار بگن دیش ماہران لکچنگ کوئیں تو نظانے گار کوئیں اب پدا یا جائے چو یہ رکفہ دلوٹی یہ رکفہ ہیں تو نظانے گار کجام کریں رو رو یا جائے کوہاں چوکتے ہیں ہم دو چکوہاں بقادر این چوک من پہنی مردمی کم جو سین نو حمد گواستن کا ایدین کو ہنچ جوت کے بعد کہ نہیں ہچی گواستن نہ کام چھے مدنے پر بھی ہیں انسانوں کے رواں گویدہ چھو کشے دیں ہیں چھو گواستن نہ کام نہ کنا ہم وہاں نو آدین تر کروے اے حجیب گارین شکایی حسی گواہاں گارم چی کوہی تلم بھی چنگو ہم یہ کوہی چنگو کوہی چو ہوا رہا ترے یہ جاگہ ہی پچھیں اس کو یہ جہاں ہم شو رہا بقیر برابا یا انسانی اوشتاد کام یا انسانی وقت کام زمین ہم تلا رہے ہیں کوہی سرے کوہن سرین با قائدہ مولا نو الہ ہنچن جائے کہ نیک اور مرد اگا دیگی ہے اچھ خطر ہے حد از مرد نہیں برو چمی جگہ کوہن متصل رہا اوشی گار گار ہی ہوں کوہن گار نہیں اس نے در بہتی نہیں لگا چھ بدے بھی گوہن میں بھی بدے بھی رہنمائی بکر میں زانتی کے جائیں دیگی دانتی نہیں لگا ہم اتر گرو نو ایک گار ہے حسن باز دیتا یا حسنی ہنچی ہے کہ یہ گار گو مکہ حرم و سگ نزد دومی ایگار چنا گارا باز پست پانی ترین ادا نیم ساعت مردم رو ادا ساعتی نیم اور دو ہمی چون پاسل سہمی چکشی می باقا مردم رو ادا نیم ساعت ادا بالا ہے پتا اشی کے حسن دیکھ حسنی اشی ہیں کہ یہ گارتیوں کا حرائی کے نندے ہم یہ جاگا کہ ایک وہاں چو جوت کا اور آخرش پاسل ہیں چون نو ادا کیا کہ نندی برابر رو باروی کعب ہیں کعبہ ظاہر چمدہ یا شخصی دنیم دی چنگو از نیپا بگم لوٹی دیل خوب بگم من کعبه چارم چم منچس کانه کعبه ظاهر بل من یه زمانه نو کعبه دور بر حرم دیوار هنچ بلنده که من دیده نه اول بارا که مردم کنش کعبه حرم دیوار جهلتن کعبہ بالکل واضح ظاہر ہیں برابر باغ دروازے کعبۃ اللہ مقام ابراہیم حجر اسود پاک ظاہر ہیں چنگا نچ بھی الہی الحسنی اس نے کہ اگار گواز ہے مکہ نزدیک ہیں دو ایساک محفوظ ہیں سوم اس نے کہ وہ در رویت کہ ہم گندگی ہر ساتھ عبادت ہیں کعبہ کعبہ ہم در نظر ما کعبہ سے چارمی اس نے کہ در ہمی گاری تو کا بسیار دیگر اولیاء و صالحین چوازی زمانے اپنی سر بودتے ہیں احمد اس چیز در یاد ہیں ریاضت اس کا اشتہت تک واضح ہیں بسیار ہفتاد پیغمبر کعبہ در ہمی خیف مسجد خیف منا موجود ہیں شاہ اکثر ہمیں جاگا یہاں تا عبادت ذکر شکتا اب بالخصوص واجی پیرو میں ہنچ مدہ چند ریاضت کشتا عبدالمطلب عبدالمطلب ہیں یہاں تا ہمیں گارتوں کا چند چند مدت ریاض ہیں ریاضت کشتا بر دین ابراہیم علیہ السلام نو خلاصہ یہ گار اختیار کنگ واجی بسیار فائدہائی ہست منافی ہستک واجہ یہ گار اختیار کو مہمی لحاظ آئینا وکانا یخلو بغار حرا یہ گار حرا حرا آئی ہموانا بل مشہور ترین تخفیف رائن حرا زیر حرا آئی وانا اصلاح افصاح مشہ یہ زمانہ گار حرا آئی نزانا تو اوزا لبرای درستین شبی روچی متوام مکہ مترے کہ وین گار حرا وین جبل حرا لا نعرف لا نعرف ايش تسال هرچي نظانم تو خندو با کجا نام یاد بکن بگا وين جبل النور وين جبل النور مرشا نامی که همه کوهی جبل النور این همه کوهی که بر آیا نور قرآن نازل نازل بودتا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسر همالی بنووت جلوگری رستا نو خندوگین تاریخ خندوگین گفت تا ودا با جبل النور شناسا در قدیم نام کہیں جبل حیر ہیں حیرا اگر با آئی یاد بکنن یا غار حیرا تر حس کا جواب نہ نامی جواب ہمشہ کہ لا نارف لا نارف ما اول اولی حج رفت گتی 1375 ہجری سنو کریم 34 سال ما رفتی اولا ما ہم تاریخی کا پان دیستے کہ ما یہ اصطلاحات ہندوگی حصہ ہی نہیں تھی ما رفتی منا آزمانا منا حساده هم مکه حساده هم همه چیز ساده هم آزمان ما چی منا چهر کت ما یادی هم ما نو نزانیم گار حرا کوهی کجا کوهی نام حرا هم ما نو در فهمی دنبال هم که ما چی منا چهر کتا رهیم همه گار حرا بگنی تبرکن واجی پیامگاه ور همه ده اتفاقا آرابی چمی رو پیدا اگر همه دا کریم جمره عقبه این گمار جیگی ده همه دارم من جز که یا اخی وین غار حرا من اشت اصال چی سوال کنیم من گم این غار حرا جبل حرا قال لا نعرف اون جبل حرا لا نعرف اون مکه غار حرا وین غار حرا من نبلا من جز که من وین انت تو چی کجا تو کجا ملک مردی تو هیچی نظار مکه غار حرای هجنی کو حرای هجنی شام تو چی سوال کنو کہ مر آج جبل نور یاد نہیں یہ ملکہ ما چیز نہیں آتے گئے اسلام ما بلد نہیں اور من جس کو کہ من نانا ہی جس کو منگو ہم شس محاضر جبل یہ کوہ کمی میں راستی نہیں ہے مگر یہ بلندی کوئی نام کہیں اس حاضر جبل اس سبی جو مگوائی ایش اس محاضر جبل اس حاضر جبل رب وب ایش اس محاضر جبل اس حاضر جبل ابو قبیس ہمیں کوہن چھو بنان دیں کوئی ہاں چھو چچکا تشکی مگو ایش اس محاضر جبل قال جہاز جبل النور مگو بلہ یمکن حاضر کن جبل الحرا شو اللہ انت تسأل من مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم محل نزول الوحی مگو بلہ من چھو بس فہذا جبل النور رحنا على هذا الحمدللہ ہمیں چھو آتا نمان جگار بیتی چی بگشی مقالا من رکان نمار اسی سی بابا جبل نور بسن تو ایک بار احراد کنی میمانی کرنی اسی مال کنی کرنی یہ بکلی در مکہ محاضا نمار رکھتی ہم ادا دریں گے محل مامی کنا جبل نور ہاں گار جبل نور غار جبل نور جبل نور ہمیں نام یاد کرنی مروچ اللہ تعالی احسان کتا آزمانا ما رفتیم و آب چه چراغ پیٹھو کی آب روان روان تا ہوتا ہنو الحمدللہ ہمیں جبل نوری سرا ہمو دا کافیں کافیں دزائن و غرقین ہمو دا برو ہمو دا کافیں درو ہنو راحت آسائش مکار خلاصا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگاہ حرا رفت آمد کو چنچو مدد واجہ خلوت کو یہ خلوت واجہ چھ کدا زمان شروع ہو چھما ربیع الاولی زمانه اکبر آئی واجہ ہم آنکہ سے وابان یہتا واجہ ہمیں غار حرائی چوک پیدا ہوتا ہوں در خلوت واجہ گاہ گاہی اگ مائی چنانچہ لواتی حق جا جاورتو بحرا شہرن یک ماہی محمودہ مسلم روایتا تصریحا گاہ گاہی واجہ رب یا ماہ ماہی حمود نشت ذکر اللہ کو تہر چکتی گاہ گاہی بیز روچ نشت موڑا گاہ گاہی ہفتے ہی نشت گاہی دہ روچ نشت چھ ہفتے ہی کم تیر ثابت نہیں چھ ماہی گشت ثابت نہیں واجہ نہیں دلولا خب یہ مدتہ نے توشی کی چون کو بی بایا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دستور دا کہ چندی خرما میگن چیزی ظرفی اتحا بکن ہوتا و چیزی نان بپاش حشکن حمود کن یا کلگی آفی مان کشانے وست زورت وست رحمود ہے نو کلگی رہتا گا روچان روچک بود شپاں بچمشان بیگا ہاں یا دانگی خرمایی و چندی نانی و سی روچی گوازی کنشی حالت آفی سی روچک تمام بودتا نو آجا پر آفی یاد بانا گوتی چونکہ جنین آفرا دیکھ تو شگیزو برا بید رو دیکھ مارا نواز ہمی کارا اے شاش ماہ مکمل رویا رویا رویا رب تیا اب یہاں روچی نیج دو شبی نیج دو شب فضائی رب ہمیں گو خوب نواز ہمیں مگاری تو کار ذکر عبادت فیتحنسو فیہے نتوزیدہ کا چیئے کو واجا ہوا دا آروچی نمازی نیستا پرچک واجہ کا اصل چیز بنبوت نرستا نماز وحی آئی نبوتا روزہ وحی نبوتا آئی اگر روزہ جلی یا نمازی کا بہما ابراہیم علیہ السلام مذہب مطابق چیزیں دریافت کام انجام بدن دیلی چیزیں نازل نبوتا نبوتا چیزیں نو راوی بشی پہے تحنس و فیہ تحنس مانا ایک رائے ہوا تعبد پس واجہ حمودا در ہما غار حرائی تبیہی ضمیر مرجع غار حرائی در ہما غار حرا واجہ عبادت کو تحنس اصل مادہ تحنس چھ حنسا یا حنسون یاد کریں اصل مادہ مجردی حنس ہیں عربی تو کا وشا حنس الرجل یہ مرد حانس بو بگناہ مبتلا چکہ مثلا یہ مرد میں سوگند ہوتی برقرار نظر چھ حانس بو در سوگند سوگان یہ مانچے کہ سوگان دے بجانے داشت گناہ کر گناہ کر وہ اصلا حنسا یا حنسی مانا گناہ کردن کردن گناہ انو بلو ہر ساتھ ایک یہ حنسا کہ مجرد ہیں یہ مجردہ چھ باب تفاعل کے بیارے شما وانتا کہ باب تفاعل و تفاعل خاصیتی ہے خاصیت اسی ہے کہ ہما ماخذہ سلب کا اولی بدگ مانای باستی آئی وقتی کہ حنسا بمانا چیا گناہ گناہ تحنسا بمانا ازال الحنس معنی چی بھو ازال الحنس ہما کہا سے گناہ چواز زائل کو کئی بھولی تعب تعب بنا عبادت کو زائل کو حوالت بھو ہمارے لیتا یہ معنی لیتا اصلا ہم سے معنی ہمشی تحنس معنی ہمشی بھائی واضح مولا عبادت کو تعب بھولی حدا ادا یہ بحث موجود ہے کہ واضح مولا چھ عبادت کو عبادت کا ایتیتی چیا آہدی نئے نمازی حسن نئے روچنی نئے پلان عبادت ایدا دو سی قول علماء یا قولی علماء ہمشین تکی مسئلہ توقف کنگ کس اشی بارا سمود کما حکومی لیک واضح چی عبادت آنجی یا حسین واضح سجدہ ملکن کما حکومی بعضی کو نہ واجہ کہا اس سے یہ زمانے کے درغار حرایت بشریعت حضرت خلیل علیہ السلام چارل حضرت خلیل علیہ السلام مذہب معروف ہے در مکہ خلیل مکہ والا قریش اندروں تو اولاد کے گوش حضرت خلیل خلیل گوش نواجہ چارل کہ حضرت خلیل علیہ السلام مذہبہ چی عبادت بوتا ہمچنین عبادتی انج انجام زدائی فتح بے ملت ابراہیم حلیم صاحب نولا ودا خوب صحیح قولی در این مورد موجود ہے کہ و اگر به هیچ شریعتی هم مکلف نه هست خود آیت دلعه توکا انتها دو چیز زیدو خسته یکی الله ذکره یکی الله فکره فکره که مراقبه ایگوشانه این اود نشتگه و همی ذکره که و ذکره که خسته که بوش ذکره افا فکره فکره که خسته که بوش ذکره ذکره که واجب وزیب همشه مکلف نه به شریعتی همه کاره اکثر محققین قول همشین که واجب ودا پایبند هیچ شریعتی نه نه واجی و صاحب بیشتگیت همی ذکر و فکر ذکر و فکر ذکر و فکر همی چیزانه سن خب اللیالی زوات العدل من قول زوات العدل همان گاهی ماهی گاهی بید روز گاهی ده روز گاهی هفته همی زوات العدل هم جانده این چند شب نشگوده عدد والا چیزی عدد حساب همی حساب همی گفتی که قبل ان یمزع الى اهلی در عربی تو کا نزع ینزع ضرب یضرب بابا نزع ینزع بمانه مال الیه و اشتاق الیه این یک انسانی که با یک کار یا یک شخصی جانبا میلی پیدا بی اشتیاق پیدا بشه نزع الیه فلانی بجانب فلان کارا اشتیاق پیدا کن میلی پیدا کن این جملی معنیش این که واجه مما غاری تو کہ نشت عبادت کو تی سر چی اشیاء کو واجہ میل پیدا بھی بجانب تی خان خانہ ان مار دروتر اشیاء کو تی خانہ میل پیدا بھی چوکن گندگی میل پیدا بھی جنی نے میل پیدا بھی تی سر چی مدتہ نش مد ذکر عبادت کو بل وقت کہ میل پیدا ہو ہمان چکو ہا ایر کا تیرا ہو چوکن نہیں سچو خانہ دی بی خدیجہ الکبرى کی دوانی وادی اپنی بلا ہما کب جم جوڑے کو ذرا یا ایمان ہے متوجہ شدید قبل ان یل جائے ایمان ہے شی و یتزود لذلک یہ وجہ کہ بجانے غار حرارت زاد زخت زاد من توشه توشه توشه یہ جم کو ہم مدت اندازہ کہ ماہ ماہ توشه ہفتے ہفتے ده روز ده روز ہمیں تار توشه یہ زخت رحمان داد توشه ہمشی ہمیں ساده ساده قرما نان خوش پتیا مثلا ثم يرجو الى خديجه تبعت زود المثل يعني وقت ایک آت توشه کوت نما کو اجا پلا رجو کو پانک بی خدیجه تر کبرى رضی اللہ عنہا کہ واجی چہ تمام اولاد مادر ہمیں بھی بھی شما صحیح کہ واجہ کا سن چ تقریبا واجہ 11 دوار بود فهمتو نا اخر نو من تا واجہ یا کہ جو سوری ہے بود واجہ بل واجہ چیا کیا اولاد نے بودتا بغیر بیماری یا قیفتیات ہاں واجی سرری شمارن چنانی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا بودتا و یہ دیکھ تمام اولاد واجی چی بی خدیجت الکبر کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اولی چوک واجی قاسم اچمی لہذا واجی کنیت کہیں ابول قاسم صلی اللہ علیہ وسلم مردین چوکیت آئی یہاں پہل کو کسانیہ فلا چاہی آباد کسی واجہ دیگے چوکتی ہیں مردی مبادشن طریبہ بادشن طاہرہ بادی پران فہمتو نا آئی ہیں کسانی پہت کو اپا جنین چوکانی اولی بی بی زینب اپا بی بی زینب آباد کسی بی بی رقی ہیں بی بی رقی آباد ام کلسوم ہیں ام کلسوم آباد آخر آخری کا حضرت زہرہ ہیں انچی پی کسرین چوک واجی بی بی زہرہ ہیں لباتن تو زہرہ ہیں مسرین بی بی زینب حضرت ام کلثوم و حضرت قیہ ہر دن در نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد دیگر یہ آتا خلاصہ نوعی واجی درستی چوکان چمی جیدی امیب خلیج پر خبرہ رضی اللہ تعالیٰ آزوانک اولی زمانہ 1385 مارا اپنی بیوی ہما اتاوی کہ ریزی دیں سنگانی کسیسی حتی رو تکتن توکا ترکیه اشتگه با دوری پلا بست بستگه بلا سنگانی به طور نشان اشتگه مردمی لذتی بوده قایره آقایان سلطنی هایی حتی تو آیش بعد حراب کن مرکن دوکانش بسته پا مردم دوکانش خیلی بین از ما پاهمتو اینا چطوری آثار باستانی یه زبردستی مردم یک فیضی حاصل این همه خانه که چه مکه یا کعبه یا بعد افضلترین مقامات مکه همیشه ہمشین کہ اذا واجہ قریب ہے یعنی 12000 مرتبہ وحی آسمان آسمانیہ کا بھی واجی جاگہ ہمدہ بی خلیج الکبرہ ہمدہ ادرسین چوکا ہمد بھی تنمہ کالا ہم اول مبارک مرفتی ہم بودا من زیارت کو بعض مردم متاثر وہ ہمی حالات مردم دیست تو محمود حرم شریفہ ہم آشفا وقت رہتا ہوں میں وابدی کہ میں پلاک شر رفت ہوں ہمیں جاگا ہم منی حضرت ہیں میں کہ رفت ہوں اولا دروازہ پانی مشتا تگا من جس کو ارکیہ گوشتی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ با سید اتنا فاطمہ تو زہرہ و چوکا ہمیں من گوشت تو بی جس کا من اجاز ہاں من بھی آن یا نا رفت فلایا گوشتی کہ ہاں بیا من رفت من بھی بیان دنیا نشتگا من پر عدب چوکا کہ من ہم مرتے گون آہ مرتے من زندہ گون آہ مرتے گا پر مزاحت میں من عبیلی میں مادر من جرہت اجازت دا تو ما تشوک نشتگا کن من دیم گو بی خدیجۃ الکبریٰ کو من گو وینا عائشہ وینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جس کو وینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان النبي صلى الله عليه وسلم راح الى العائشة في المدينة واجهك ايش واجه ربته فانك عائشة في المدينة وربك جسك عند اخماني هنه موهر قدر هي ترانا بشتني يك جاهيات مردم لطفي فيدا ايبو انسي فيدا ايبو قلي بيشار قوم اعثار باستان ينيل انشار مكة مكرمة شو اعثار هاي قديمة بعد از كعبة معظمة هنه جا افضل ترين جان چشی آباد کن ہم آجائیں کہ واجہ پید پیدا ہوتا ہے محل سوالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہم آہد مشاقہ کا برچہ حضور تکے جائے تکاب خانہ ایسی کہ مولا برچہ ایسی کو ملنجے سے نہیں لانتا ساولا میں پوستا یا تیرو انگاوش جاہی آوری ہم آجائیں حال سکے محل سوالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوکان رکیو کا غائی خلاصہ واجہ میں بارک بی بی خدیجہ یا بلا تو شک مشکل زورتی بلا رحم و رحم و غار کروکا ہمارے ذکر امانتی کنا خلاصہ یہ مقدمہ ای حدیث بوچ ما اشکر چدا بعد انہوں ہمائیں کو واجہی وحی ای آئے گئے آثار شنو ممجہت آجا والحق ای تفصیلات بانا نشکل انشاءاللہ